Aišku, tenai kokias marichotkis gali būti. Dar kaip pasilas po 8 nebaigęs įstojo į komjonybą, nes geriau į marichotkį įstot pasakė. Pasirodo, niekas tas nepadėjo. Atvažiavo, tokį draugelį turėjo ir, reiškia, sako, va, varom ir, reiškia, į Liepoją. Ten, reiškia, tenai, ant radistų. Atvarėm į Liepoją, tik tai vietinius priima. Gerai, toliau ką darom, ką mes čia paliekam? Ne, kur varom? Leningradą girdėjau. Gerai, varom į Leningradą. Jokių problemų. Nuskridom į Leningradą, tas daugiau sužinojo, ten informacijos turėjo, reiškia. Ten buvo, ateinam, ta upių, ryšinojo učilišį. Aha, upių. Sakau, ką mes čia darėjom? Kaip čia? Tangė, jo. A sakau, na kovo būdėm učiti, sako, kak, tu, sako, kakie specialnosti, ni mechanika, ničio tūt nėtų. Nu, o smari, na povara, pašli dabar. Vyrėjas. Nu, viskas, pašli na povara. Ateinam, tada pridodam dokumentus, iš ką priim, o, vy suda, ребята, davai, da, tos dokumentus tiek priim, tak, idite v apširitį, ateinam bendravoti. Sako, čia vienas mergaitės, jūs tik tai du vyrai. Mums tai padarė tokia perigarotka. Vakare, sako, einu pasivaikščiu, sako, iš protėjai, sako, bet tu ką dvajom, sako, su masu šau. Vakaras ateina, ką čia, vakaras ateina, žiūrim, užolgas nus nėra, perigarotka. Sako, jis man... Раздеваться не будем, будем в одежде спать. А как это не исправатало, да? И Кирито, шеп, не так, ищем, шеп, бегом, ищем, посемим документ с Динкстом. Кур толяв. А что, как, на мова жете? Не, как дару? Скрытым, тян. О, шире, профки. До профки сейчас вожал, что ли? Гриш там отгал. Опять, какие специалибы. Kokį? Stalius buvo raudonmedininkas. Klas! Klas gera. Klas, specialybė. Jo, raudonmedininkas. Ateinu, viskas dokumentus pridodam. Atkūdam jis pribaltų. Čia tu masu šli. Į kaimą. Da. Nu, viskas tvarkoja, reiškia. Tugi mokinai Leningrade, ne, kiek žinau. Tai va, dar kručiau. Mes tą proftechninę, tu žinai, Piskarevskai klambišį. Redam. Nu, tai aš jau ten... Bet tada dar nebuvo ten tų, kuriems reikėjo raudonmedžio karstų. Ne. Bet jūs juokitės, bet aš jau būdavau, tu nebuvo, bet buvo ministerijos vaikų darželiai. Ir mes užsakymą, ir visi, pirmas užsakymas buvo, kada studentai tie po 15 kiti rublių gaudavo stipendiją. Mes gavom stipendiją po 80 rublių. Kada algos buvo tokios. Mes iš užsakymą, o kiek gavo mūsų meistras? Tas... Istorija nutylė. Jo. Ten nieks nežinos. Nu ką, išmokote terburėtis, tas staliukus tokius su inkrustacija mes darėm, viskas ten. 2 metus prasimokiau, tėvas skambina, tu nori mokintis, ar ką? Sakau, nu, man vienas kursas liko, pats pagrindas viskas. Sakau, aš jau norėčiau dasimušti. Nu, gali pasimti dasimušti, aš sakau, išvažiuoju į Vokietiją. Sakau, rinkis, arba būtas, arba mokslai. Būtas. Automatiškai. Sugrįžau čia, reiškia, kol čia apiforminau ir viskas, čia man buvo tik 17 metų. 17 metų pasilieka tas būtas, viskas, tėvas išvažiuoja, ten kažką tai rado, kažkokį žmogų, kažkoks lygtai ten parašė kažkokį papiriuką. Dabar, tipo, kol, reiškia, jam pasilieka būtas, kol jam sukaks 18 ir jo motina kaip ten, nu, prižiūrės, kaip ten, nesvarbu. 18 metų ateinu, raz, palaukit. Tėvynės išdavikui, sūnui, būtą palikti. Tu šitą jau komisiją iškeldinti iš to būtą. Čia klaipėdė. Ir vat, grinai, vat ant namų valdyba, ten buvo, grinai, vat kur tas baras yra, tik tai prie kelio, dabar nežinau, kas ten yra. Ten buvo komisija, ačiū Dievui, kad komisijos vėl Dievas yra, komisijos pirmininkė buvo... Jinai žurnalistė buvo, visą mūsų Gritsmacherių giminė pažinojo tenai. Gražina Turskinė. Va. Gražina Turskinė prisiminė. Tai jinai kaip komisijos pirmininkas girdžiu Grismacherio pavardė, sako, reik padėti. Nu, ta, vis, paliko man tą butą, nu ką, paskui armija, 2 metai Sibiras. Ir bū, ir, ir aš sardavau. Aš buvau tave trėmė. Jo, kaip te... Kaip, raskulačinė. Kaip, kaip, jo, jo, tiesų, ten... Buriatskai SSR. Jo, Ulan-Ude. Buriavo konkrečiai. 20 km nuo tos mongolų sienos, ten buvo to, što nužda. Minus 45. Ja, ja, ja. Tai va, sakau, iš posto ateini, tai va, su šiniliu. Jei neišilumą, tai nereikia jos, nu taip, visi mano, taip yra, išlenti. O sisiot negali, o taip normaliai, kaip sakos, reikia o taip laikyti. Tai, ten sako, tai... Nu žals, minus 40. Jo, ten, jokas, jokas, ir va taip pasivaikščiau, tai jeigu ten išėjom, kokį staigoj sėdėjom, vienas į kitą vaikščiom, žiūrėjom, kad nuosit nenušaltų grinai. Nu, kaip tu čia to protezuotojai likai, ką? Nu, paskui ką, grįžau. Duožia, tavo duodmetį, sako, galiu. Ne, grįžau po armijos, viskas, sako, nu, reikia jau biškai proto imtis, kažkokias specialybės imti. Nu, pirmą, ten dienį paėmė į bazę darbų, tą prekybos pasipu savo sparneliu. Biškai pasikraipiau, tėvas atvažiavo. Nu, ir atvažiavo tėvas. Tvarka daryti. Šo, šinok, šo, tak i budeš duraka valiači, da? Idi suda za 5-10, vperiod! Nu, taip, čia kaip tik čia ročienė padarė, virgydyti tos stomatologinės, padarė filialą. Čia mūsų tokių blatnų buvo apie 10 žmonių, kad tik stojom į Kauną, bet mokinomės čia. Jo, ten ant kiek kieta buvo ročienė virgydyti stomatologijos poliklinikos, kad jos ten, paskui ten, kad nuėmė Kauno tos mokyklos, tą turėjo ryšius ministerijų ir tą turėjo ryšius. Nu ir kas daug didesnį turi, kaip sako, jo, ir vieną atsigulė ligonį, ir kitą atsigulė ligonį, kad šitą nusabėt, tą išlošė ir leido mūsų tos blatnus. Kaip sakos, mokintis ten įstojame egzaminus, viskas tenai, bet vat čia. Mes jau, mes prieš stojant, mes jau dirbom, mes ketvirtį planą vykdėm. Mus apmokė grinai, pasieną dantų techniką atvedė, sako, vat, čia tavo dėstytas, čia tavo. Ir vat grinai, drožėm dantis, viskas nuo to prasidėjo, kaip sakos, nu, paskui pirmin. Nu ir ką, paskui mes tik tai ėjom į tas paskaitas. O paskui, kai paskaitų praktiką, tai grinai darim toliau, tą pusę planų, viskas, jokių problemų. Paskui, kai baigėm tos mokslus, viskas oficialiai, paskui pilno etatų ir viskas, jokių centriniai, stomatologiniai. Dabar visi, kaip sakas, išsilaksti privačias žavesį, ten dar kažkas. Taip kad, nu, vat, nu, a paskui, kaip čia vat, viskas čia dirbo, paskui, reiškia, tėvas sako, jau per senas, taip ir taip sako, atvažiuok. Nu ir viso, nu čia, buvau ženuotas vienas iki, turėjau dukrą. Vienas iki. Jo, vienas iki. Netyčia. Netyčia, jo. Tai nebeturite dukrą? Jo. Nu vat, išvažiavau pats, ten atsistojom kojų, paskui įsivežiau dukrą. Nu ir spėjau apsiženyti antrą kartą. Atvažiavau, paspėlė, kaip tu dainuoji. Atvažiavo Vokietijas su raudona bamba. Kaip ten, prie Birutės lango, ne, kaip atvažiavo traukinys prie Birutės lango ir išlindo Vokietijos raudona bamba. Tai mano žmona Birutė. O dabar ką? Nu va, Vokietija ten, reiškia, atvažiavau, nu, pačiu pradžioj, reiškia, pradėjau tenai kursai, ten pirmin. Nu, jo, integracijos įvairūs ten pas mane buvo, paskui Berlico kursai pas mane buvo. Nu, ką baigiau, sakau, toliau, sako, jeigu norite eiti dantų technikų, reikia tai ausbildingą daryti. Iš to persimokyti, aš taip paskaičiau tą viskas vokščių kalba, technikinė kalba, sakau, po to kursų, ne, o dar duktie buvo čia, kapeikų reikia siūsti. Nu, ten, aišku, vėl. nuėjau į žydų bendrovę, sako, padėkit, varš. Nu, ką, sako, padėsim. Nu, ką, ir pradėjau dirbti parduotuvėje. Pradėjau parduotuvėje, ir kalbą pradėjau. Man patiko, kai man tas pažįstamas atvedė, du šefai taip sėdi, aerouoste darbas. Sako, aš tyliu, jisai už mane kalba. Sako, jisai moka angliškai. Jis sako, jis netoka angliškai. Jisai vokiškai nemoka, bet labai geras žmogus. Jie ten, vat, kaip jūs lūžot, sako, gerai, palieka, bre. Sako, čia, bet jie taip lūžo, kaip jūs dabar, sako, lūžo. Gerai, sako, vien dėl to, kad tu taip sakė, sako, 3 mėnesius mes duosime probą sąjūt. Nu, jie taip pasilikau, taip 13 metų toj parduotuvėj. Parduotuvė vadinasi sekšopas. Aš jau sakiau, dar tu nebėtis. Kaip sekšopas? Žinai, kur pinigus uždirbs, o ko žmonės valgys ir norės... Visą laik, visą laik. Visą gyvenimą sapatuvės. Aš net negalvoju, kad čia tai tokia į namą prekės. Žinai, kur pinigus uždirbs, o ko žmonės valgys ir norės... Sako, što у тебя за работа? Сако, знаешь, у меня так темно, как в шопе. Ну вот, трилика мяту, там росте септини с мяту спродирбал, Франкфурта росте, решки паскую, еще и перведе были, там усидали филиалы, помнишки, придея, когда интернет ассоциировали, придея виска, и это виска смукти, мне и место, там перведе и место. Ну, там, да, там, да. Тогда Ne, ne, ne, ne. Jeigu kas, kreipkitės. Reikia nudrošti, kam nors dantis. Ne tik dantis galiu nudrošti. Čia žinai, kaip sakos, kada armėnas su tuo, kaip jisai, su rusu važiuoja traukinyje iš to serijos, žinai. Sako, armėnas sako, nu što, sako, skušnė, savo, davai sigraip, sako, bačko. Rusas sako, ne, aš nemėjau vačko, aš sako, što tu imėjai duraką, a, to kuda armėnas klausė. Čia, žinai, tu... Kaip iš rusų televizijos, jis duoda, jis nepraikinas, no? Nu, ką jis raikina, kažkai ir panašus, nes žinai. Po to, ten užsidarė, reiškia, man davė tos, norėjo be pinigų palikti, kaip man negalime pinigų palikti. Nu, geras žmogus. Jo, jo, per daug gerą špigą taukuotą, kaip sakos, bet ne ant tiek. Supranti, nu, jei ten yra, aš pas savo advokatas, kaip čia, be pinigų, be šį namų, tų pinigų. 13 metų pradirbau, sakau, kaip tai, be pinigų. Sakau, duok man jos, duok man. Pas mane geras labai advokatas, pas jį pavardė, killerą. Kino, čia yra žodikas. Jo, tai super. Sako, duok man juos, akarkandį, pas ten draudėsiu. Jo, aš viską padarysiu. Man jau skambino tas šefas, sako, tave tenkina 25 tūkstančių eurų. Išinamų pinigų užteks. Aš tai paskaičiau, kad šitų dar du dadėk ir bus gerai. Maždaug taip. Nu, yra viskas. Pas mane draudimas yra advokatinis, o jinai neduosi meluoti. Yra advokatinis draudimas, tam nereikia ten eit. Jisai... Įskaičiuota viskas. Viskas. Ten jau viskas vietoj. Nu, aišku, čia irgi dar biškino savęs. Nes kitaip paskui reikės kreiptis, sakysiu, pas mane tiek darbo. Nu, va, tokia... Trumpai viskas, va, dabar ramiai savo dirbu. O dabar kur šopė? Dabar irgi kitam šopė, ten jau ne timnu. Kas ten dabar? Dabar tenai yra kaip... Rūbai. Ne, ten viskas už 1 eurą. Viskas. Iš ten mes viską perkam, ne? Ir nuo kiekvienos... prekės po 3 eurus lieka, ne? Nu, Bernardai, tu pats supranti, ką tu klausi? Sako, žinai, kaip vienam tokiam kaip man, sako, dirbsi čia, na, gausi 110 rublių. Sako, čia dar alga moka, žinai. Čia panašiai, kai tokio, kai tu klausė, sako, tu mokyklos, sako, skaičiuoti nemokėjai, kaip tu, sako, taip gyveni, taip gerai, mersas, viskas čia. Aš, sako, aš biznių užsiimu, bet tu mokyklos skaičiuoti nemokėjai. Aš ir dabar, sako, nemoku, aš važiuoju į Baltarusiją, sako, už 2 rublius perku baltarusiškas kojines, gariūnę, į gariūnus važiuoju, už 5 eurus jas parduodu, o iš tų 3% ir gyvenu. Jo, jo. Buhalteris stebisi, kaip čia. Gali žmonės gyventi. Sueina balansai, viskas. Klausi lietuvių, kiek bus 2x2? Sako 4. Ruso klausi, kiek bus 2x2? Šitai. Žydo klausi. Kiek bus 2x2? Kiek jums reikia? Sako, kodėl jūs, žydai, ant klausimo atsakot klausimu? A kas jums blėtė pasakė? Nu, aišku, nu, kas sekasi. Mes jau nebeturime, kad jūs papasakote. Baikit, ką jūs čia taip... Ne, trumpai, kiekvienas gal. Trumpai, trumpai. Nu, ką aš papasakau? Nu, gimėjai, augai, mokysi dabar. Šitam rajone, nuo 6 metų ir gyvenu šitam rajone, prie Pempininkų, ką baigiu vidurinę, Kauno Politechnikos institutas, 8 metai pirmą proftechninę dėšiau pagal specialybę, paskui policiją. Ir dabar nuo Liepos pirmos į pensiją. Valstybės tarnautoja. Vis gerai. Dabar galim kalbėti. Nes tu ten bet dirbu tą patį darbą. Nes dalyvau konkurse valstybės tarnyboje, laimėjau ir dirbu tą patį vietą. Dabar bus ir pensininkė, ir valstybės tarnautoja. Nu, liuks. Labai gerai. Labai gerai. Daugiau nei. Ne, tu jau dankėsi, jau dankėsi. Man reikia iki senatvės pensijos dadėk. Čia yra policijos pensija. Policijos. 25 metų. Aš prie seno išėjau, man 20. 23 metus atitarnau. 43. O ką pensija maža palyginus pagal tu? 270. 55. Dar plus senatvės pensija. Bet tu dar dirbi, dar vis tiek dar tą darbą toliau. Ta čia garantė 270 plus dar. Mes nuo 8 atėjom čia, nes mokykla atsidarė. Tai aš trumpai irgi. Nu irgi tėvai atsikraustėm iš centro. Ne, nuo antros klasės. Nuo antros klasės, tai jau buvo 8 metai, nes aš tą pradinę lankiau, tai tenais, nu žinot, ta pirma pradinė vadinama tenais. O paskui čia atsikraustėm, tai aš ėjau į pirmą, antrą klasę. O paskui Šimkinį, paskui Vilniui, o paskui grįžau čia, padirbau meno mokykloje porą metų, ištekėjau, išvažiavau į Kauną. Meilės emigrantė. Jo. Ir dirbu tą patį darbą, nu čia atsibodoju. Fortepijoną visus mokinu. O tai taip ir likai tuo, ne? Jo, žiūrėkai, pirštai kde skaudu. Ne, Kaune aš. Ai, Kaune. Muzikos mokykla. Ten dėstai, ne? Jo, mokau vaikus groti. Nu, turiu ką, išsiskyrusi, turiu 2 vaikus, jau suaugę. Jonui 28, atrodo. Gabrielė 21, odontologijoje mokosi nemokama. Jis tuo jo, vat galiu pasigirti. Neprapuls. Mano sūnui 300. Neprapuls. Tai aš vaikus pasigimdžiau visai vėlai. O tu turi pribrendę? Ne. Sūnų senbernys be šansų. Niekas, žodžiu. Ir kur negyvenu savo. Dirbu, ir ten dirbu, va, tiek jau metų ten. 30 metų atidirbau su muzika. Vyriausi bodas. Bloga darosi. Klausom, ne diskusiją. Tika. Pasiklausom gal kiekvieną, kad būtų, paskui sakys, negirdėjau. Po mokyklos buvo Politechnikos institutas. Po institutas čia visos pakrantės įmonės, pradėjome nuo bandamosios ir taip, ir vakarus, ir paskui vėl gal kažkur vaikščiau. Ir nuo 2011 išėjau su Norvegų kompanija tokia dirbti. Buvo įdomus toks pažintinis, nes statyba buvo grinai. Sportiniai objektai, gamybiniai objektai. Bet čia ne Lietuva? Ne, mes čia Gargžduose gaminom viską, o Norvegijos statėm, tai ta Norvegija kiaurai skersai išilai, išmaišyta ir ta prasme, tai iš pradžių buvo tokia romantika, įdomu, tai skrydžiai, paskui jau čia būdavo kaip per savaitę po 2-3 kartus į Norvegiją, turi lėkti. Trondheime pasitarimas, palangoje iš ryto įskrendi, 10 valandą Trondheime pasitarimas, 5 valandą iš ten skrendi, naktį pareičiais grįžti į palangą, valai darbo. Už dienos vėl. Tai buvo toks, 7 metų toks įdomas, paskui už ten išėjau. Ir dabar Gražduose irgi Dolenui prie Rasmių namų. Bet irgi su tais pačiais Norvegais. Su Norvegais dirba ir toks. Nu, kai aš sakau, ta pati gamyba, tik tai vietoj metalo medis, kas priimtiniau ir kvepia labiau. Jo, medis jo. Skyrės irgi dukrai 30. Oi, jų 30. O ponė sakėtų vietą. Ne, kad man tos margienas. Anukui, 4 metukai. Iš miesto, kai išlėkiau į mišką, iš vis miškį namą pasistačiau. Va, man čia namo kur tu? Šalia Laplandijos. Grybai ar margieną. Šelai tenais, bet Laplandijos. O šeknių stodų ten važiuojant, prie kurias tai yra. O ta Laplandija dar ten gyvoja? Ne, Laplandija pirko Baigerio klubas Migeros, bet jie ten, nežinau, kažkokio, ten baseina užvertė daugiau nebo. Nes žiemą būdavo labai patogu pirtelė ir tas baseinas didelis yra, tai eketė įsikirti ir su kaimynu vos ne kiekvieną vakarą. Čia kaifas, čia kaifas. Ir va, tai tiek žiniau. Nes aš mačiau taip gražų namą. Grybavlių kiemą. Geras. Nes kai baravykų buvo, sakau, parvažiuoji, mašina pasistatė į kiemį, nuėjai 15 minučių, vakarienę turi. O dabar tie, kas liekai prasidėjo, tai jeigu jos susirinkė... Jei jau pas mūsų aulės. Jeigu susirinkė, susirinkė. Jeigu nesusirinkė, staigiai rauni, nes maišo žodžio priaukti. Fain, labai fain. Nu, toliau. Asta. Išlėkiau Vilnio, po mokyklos greitai, be jokių tokių... Labai norėjau pabėti. Absoliučiai neturėjau jokių minčių, kur stoti. Man buvo viskas vienotai. Padaviau dokumentus į visiukus, į statybos ekonomiką, ten tokie buvo prašymiai kursai. Dėstytojas ruošęs kitą paskaitas ir jisai taip kažkaip tai pasakė, kad taip, merginų nemažai, nu kur nėra dievų tų bobų. Tu taip nekalbėjo. Žinokit, bet sako, mums vis tiek, jeigu jūs neįsižyskit, bet jeigu reikės lyginti gerą vaikiną ir gerą merginą, mes visą laiką pasirinksim vaikiną. Aš nuėjau iš ten pasiėmę dokumentus ir nuėjau Vilniaus universitetą ir jau padaviau ten, kur priėmė. Ekonominės, kibernetikos ir finansų fakultetą. Ma, nelabai žinau, ką tai reikia. Ar tokių kirtų? Jo. Bet gražiai skamba. Ekonominės informacijos mechanizuoto apdorojimo organizavimo. Nu, programavimas. Taip, vadinus anksčiau turbūt. Taip, programavimas. Baigiau universitetą, reikėjo rinktis ar būtas Klaipėdoje, ar bendrabutis Vilniuje. Pasirinkau būtą Klaipėdoje. Šaunuoju. Gal nereikėjo. Kodėl? Būtų? Bet aš tam pačiam būtė, kur dabar į savo mokyklą, aš ten ir gyvenu, aš ten įstrigau, mane nubaudė. Ir aukštam, ar ne? Bedravoti, geriau. Aš ir materialistinį požiūrį, aš jau... Bet už tą klasiškai turtinga. Nereikia šitų materialistinį. Pravažiavau į Klaipėdą, dirbau statistikos departamente, skaičiavimo centre programuotojai. Statistikos centre esu. Sakiau, išėjau į darbo biržą, susiradau gerą darbo biržą, išėjau Klaipėdos naftą, ten padariau karjerą. Atėjo kita valdžia pasikeitė, atėjo pasakė, ačiū. Abipusį susitarimą. Jo, pagal abipusį susitarimą. Mes susitarimą, tu supratai. Jo, tarp kitko. Ir išėjau į mokesčių inspekciją, dabar su tais pačiais naftos produktais, tik tai jau kitoj barikavo. Dabar tikrinu, Klaipėdos naftą. Tai tu dabar gali atkeršyti. Ką? Jis manęs, tada. Jis manęs, tada. Jis smulkmenam, nes neprasideda. Kažkas vis dėl. Turiu žiūrės. Va, visi tuo pačiu. Tam pat. Toks va tas gyvenimas. Labai geras, labai fainas. Ramus, toks geras. Saugus. Anūkų neturiu, dukros va Kaune. Vienas medicinoje, kita ekonomistė. Vaibus. Jo, vaikus ekonomika, surado kažkokį labai gerą darbą Kaune, tarptautiniai firmai. Nu, žiūrėsim, kaip ten bus. O mes likom su tėvų, auginam seną šunį. Nuo vaikų likusi sėdim, išvažiuoti niekur negali, šums niekas neįma. Kaip prasme, kur palikti? Visą laiką pridraugė Vokietijos šunis. Jau. Geriau prižiūrė, negu jos pačios. Ja, aš tokia atsakinga. Aš ketvirtadienį buvau bėgau vis tiek iš Gardanio, svetimą žmonį. Aš būtų išmokyti dalykų. Sakė, tu durnas, sako, jinai jau taip nevedžio, ne. Esi? Tai va, bet gerai, dangirutė. Dangira. Nė žodžio nepritari šiandien. Jo, aš tą patį pastebėjau. Tik stebi mus, stebi. Dangira, prašau. Dangira stebi. Aš labai gerai. Stebi jo. Negerai žinau, bet vieną dalyką matau, labai keliauja. Aš žinau, mama papasakau. Aš papasakau. Kaip jūs gražiai pasakot. Ta prasme, aš praktiškai išėjau į darbą. Ilgai. Ilgaus tą daryklę. Ir dirbu 36 metai. Palauk, tu iš... Ten dar ir dirbi? Taip. Taip, tu savo. Bet dirbdama pradžioje dar išsimokiau, baigiau technikų mane akivaizdžiai. Mm. Ir viskas, ir dirbu ten. Ir keliauju. O su to pačiu vyru gyveni? Su patuos. Ne, švitriais keitėsi buvo, švitriais paskui keitėsi. Wow, ba, ir pardaviau akcijas, gavau visą milijoną. Nu, tada buvo visi palikotų sugerčių. Tada... Jo, tada jie žamą nusipirkau. Mm. Bet paskui dar išlašiau 120 tūkstančių, paskui dar išlašiau. Ne, Jėzus, kaip žmonės. Malabės. Tai tai dėl to ir tylis. Malabės. Dangis, nebijok, netimšė. Esam iš šiaupos, kai pasiteisinam. O tada. O mes girdėkui, arėm, tu mokyklų, jo vargščiai girdėkui. O čia rasim dangis. Reikia žinia kiosą žinoti, kur gerus duodat. Jo, reikia žinoti. Aš nuo 87 kažkur, kai pradėjau keliauti, tai buvo visą Europą, nes dar neleido mums išvažiuoti. Tai praktiškai visą Europą išvažinėjau, paskui kiekvienais metais į kiekvieną šalį. Tai, nu ką žinau. Čia aplinkui tai viskas yra išvažiuota. Tai buvau Brazilija visa, Argentina, Patagonija, Indija, Vietnamas, Hongkongas, Kinija, Filipinai. Už praeitais metais ir šiemet važiuoju, va jau turim bilietus, Čilė, Peru ir Bolivija. Nu, va, čia yra gyvena. Ką tu į tą pusę? O čia yra gyvena, tai o Balį, Tailandas į tą pusę buvo. Aš turiu dukas, abitvi Škotijai. Eik tu. Ir keliaujas. Viena gyveno 10 metų Kretui, tai Kretas suskirsti išimgai. Dabar abitvi Škotijai, tai Škotija suskirsti. Nu. O keliaujas su vyru visą laiką? Ne. Su vyru? Visą laiką viena keliaudavo. Viena? Viesa su grupė. Bet dabar Brazilijoje, Argentina, Patagonija išmaišėm dviesą su dukra. Mm. O dabar trysas su kita dar dukra važiuoja. Bet papasakau, kad ten nebaisu, tai keliauti. Man tai jau būtent apie šitą dukrą Ameriką papasakau. Kodėl baisu? Nu tikrai baisu. Kriminalas, tu ką? Ten kriminalas žiaurus. Kas? Ne, ne, ten kriminalas bus darau. Ten žiaurus, paklausom. Gydė. Tikrai. Anūkų turėtų? Gal klasiokai susimės ir kokią kelionę išvažiuojam kartu. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Anūkų. Aš tai neprisimenu. Tai jūs neužuodžiate, jeigu netalba žmogus. O paskui, kada šitai ištikėjai? Neištikėjai. Bet gyveni. Ai, gyveni. Tai teisingai. Teisingai? Niekam ir nereikia. Aš neteisingai ir nedarau. O, aš tai prisimenu šitą, kaip mes iš Švyturio daryklą pas Dangirutę kreipdavomės bačkom alaus. Tai man daug suveikdavo, balės. Vestuvėm prisimenu. Aš žinau, ką prisimenu. Įdomu, tikrai. Tai va. Dalia. Dalia, greitai. O, aš greitai. Nurovė vyras. Jei, palauk. Ne, ne, pradėk nuo mokyklos. Iki kramų lentos. Kuris to vien pirmą mėsį, kai sakysim. Jo, nu, tu ką, įstojau va tą logopediją mokytis, paskui penktame kurse ištekėjau. Nu ir ką, ir aš kartais pagalvoju, kad tas va anksti ištekėti, tai irgi nėra labai gerai, ar ne? Arvidas į jūras, aš viena pati ir... Tai tu vėlai ištekėjai? Bet aš dabar kaip pasipilino, kaip mūsų vaikai gyvena. Aš žinok, iš dalies truputėlį jiems pavyzdžių. Mes ką, iš karto po metų vaikės, ištekėjant darbas, vat kaip iš tikrųjų, žinai, vaikėm darbas ir laukimas vyro, kad grįžtų, žinai, tai vieno pat. Taip kažkaip tai aš atsimenu tėvo metai, kai Arvidas plaukė, tai buvo man šiek tiek liūdnoki. Iš tikrųjų liūdnoki buvo, nes Arvidas pusę metų nėra, dvi savaitės grįžta. O aš tokia va buvau, iš tikrųjų ir niekur neįdavau su to mažu vaiku, darbas, vaikai. Ir va tas periodas, sakyčiau, nu, nebuvo labai toks įdomus. Aišku, vienais. Jo, žinok, iš tikrųjų net pavydėdavo, aš išeidavau į lauką. Ir visos ten vaikšto su vežimėliais, su vyrais, o aš vieną patį, vieną patį. Tai atsimarydė, sakau, ne, koks jūra, jokių kitų vaikų, antrų vaikų nebūt, žinai. Tai jam teko nusirašyti vieną laivą, tada gimė mažoji, va, irgi po 10 metų. Žiūrėk, kaip slydės į laivą. Nu, va. Ten atvirščiai gavus. Jo, bet tada jau įdomesnis gyvenimas prasidėjo iš tikrųjų. Tada mes pradėjom keliauti, važiuoti, nu, Arvidas dirbo, tai mes... Nu, va tada va, prasidėjo mano toksai įdomesnis. Nežinau. Ar ne? Taip. Tai va, tai aš interviuosiu, pavydžiu vaikams dabar, sakau, jūs gyvenat, taip gyvenkite dėl savęs. Nu, man va, to trūko, iš tikrųjų. Ir aš tą periodą nelabai galiu ką ir pasakyti. Jo, jūs jau liepia ženytis taip anksti. Nu, tai būt pabėgęs. Jūratė gilaukė už kalbų. Ne, jo, nežinau, ne, kaip čia laukė, gal Jūratė. Aš tik po kelių metų. Sausio antrą žemė. Kelintais metais? Aš tarp 7. Tai va, o man tik kelių metų trūko, jau man buvo ne tokio. Kad būtų subrendę, ne viskas. Jau būtų skalybos. O iki skalybos? Nu, kaip per astroikams, tai šitą maisto, ne? Nepriklausomybė. Man labai pažiūrėjau, buvo žiauriai. Ne, to 91. Labai žiauriai, nes kaip tu... Na, dabar dar pasakau, ką aš dabar. Nu tai va, tai dabar turim dvi dukras. Tai va, viena baigė yra interjero dizaino dirbti. Olandijai. Ką? Olandijai. Ne, šita Vilniuje dabar, bet Milane baigė. O mažoji, tai turi mažąją superinę. Tai va, irgi baigė šiemet mokslas Olandijoje. Tai, na, ten, sakau, koks tavo tikslas ir ko tu gyvenime norėtum, tai jinai sako, aš, biškį mokėsi Singapūrė, čia pagal mainutas programas, aš, sako, noriu įkurti, man tokią mokyklą, koledžą, tokį, kokią aš dabar mokausi. Jinai mokėsi Olandijos prestižinė, labai tokiam koledžiu, jisai yra, nu, amerikoniško to stiliaus tokio. Ten jau iš tikrųjų mokosi Olandijos elito vaikai, diplomatų ir iš viso pasaulio mokosi, ten jau tarp toks ale tarptautinis. Tai sakau, geri tavo tikslai. Tai. O kokia specialybė? Nu, politika ir tarptautinė teisė. Įvadyti daugiau į tokią socialinę sferą, socialinius tyrimai. Tokia pabėgėlių gynimas, Jėzau, mes namuose, ar tas nebus pagalvoti, negalim pasakyti negras, negalim pasakyti blogai. Jeigu pasakysim, kad nors tai prikala mūsų grįžiuoja, taip, ten, o mes nu įpratė, taip knygos buvo, kaip tenai, taip mes įpratė, taip aš žodžiu. Jeigu vyksta debatai, rinkimai, kokius prezidentus, tai būdavo 12 klasė, jie atlikė. Kodėl televizijoje nežiūrite, debatai čia vyksta? Nu, tokie truputį ir politikai. Nu, kaip aš, kaip aš buvau, kaip 11. Man tada, ačiū Dievui, po 8, tinklinis. Buvo, viskas man čia buvo. Su žiūrka. Trenerė, jo, ir mes su žiūrka, mes buvom perkamo žvaigždutės už garždų silikatinį fabriką, nes man ten siūlė. Ir tada mokėjo 11, baigėm, taigi nelabai ten tiksliai mokslai, tik tos atėjau. Nu ir man paklausė, kur tu nori. Prekybos mokykla, buhalterinis, tas, dvi aukštasis. Pedagoginis. Taip, švaimu, pedagoginis. Buvo. Nes kitur į Vilnių mama būtų neleidus. Nu, tai... Tavo mama būtų visų tada neleidus. Niekur neleidus mane laikė mažai, eik, tu iki dabar man skambina. Tu tai jau namo, aš pareinu, aš vokietiju iš dar, kiek tris kartus skambinu dieną, aš jau namuose. Aš išėjau. O ką tu tai dėl tai yra? Taip yra. Čia jau... Visi juokia, sako, tu su, ta, kiek, sako, ta, su mama, žinai, tai kiek tave taip mama. Bet aš atsakau irgi protingai, nes išsiskyrus, aš sakau, tai tu su žmona, jeigu tavo žmona nemyštų, irgi jos klausi, kur buvai. Aš jeigu su mama gyvenu, tai jo, jo, jo. Aš turiu, tai yra atsakyt, ar ne taip, ką? Nu, man draugas jos taip, o, aš tu nepagalvok, na, sakau, pagalvok. Ką mes nuo vyro jūsų turim priklausyti savo laiką? O ką? Tėvai, kurie mūsų augino, bet ne? Nu, pamiršta. Nu tai va, tai šiol ir pedagoginė, nu ką ten tinklinis, greitai baigėsi karjerą, 20 metų, kadangi jo ištekėjau, sūnus, 84-ais grinai. Tai 20 metų, ne? Ir kas toliau? Toliau vis tiek tinklinės buvo, ilgai dar tas tinklinės buvo. Ir paskui tas nepriklausomybė ir mūsų mes vaskirybos, nu tada buvo labai žiauruma. Taip, aš vaikų darželė, tiesa, dirbau 53 sanatoriniam geruliuose. Paskirimą gavau, ant žolytės sėdėjau ir aš taip pasiėmiau aš anglų, buvo vokiečių kalbos. Vertimų tą kitas kalbos knygutė, o mano draugė buvo išvažiavus, ta kaip ir strojka, man ten iki būto reikia, nu, vienu žodžiu, baisu buvo. Štris darbus dirbo ir kaviniai dirbo ir sur, ir žiūri, papatai suplyšė beveik. Taip, palauk, ne, paskui per kiek, 5 metai, jo, ir aš taip, bet žinai, kai vieną dalį ir aš sklaidžiau, darželį atsisėdus ant žolės ir man sako, ką tu čia darai, nes tokia pas mus į grįtą jauna buvo. Aš važiuoju į vakarus, niekur neišvažiavo, ištekėjo, neišvažiavo. O aš taip atsargiai sklaidu, kad čia, ai, čia mokinuosi biškai taip. Ar ką tu čia irgi svaigsti, sako, dar vieną į vakarus, žinai, nori važiuoti. Ir aš išvažiavau. Parvažiavau, po 3 mėnesių. Tai kur išvažiavai, Vokietija? Nes draugė buvo ten, nu, įsivežė, nes, sakau, jau man, man buvo vienodai. O taip, kaip tu sakai, man vienodai buvo. Nes buvo jau ir butas ant lūstų, nu viskas buvo, nes mes nenori ten tokį eiti smulkmenas, mes jau čia verslą čiut Liepų gatvė, nu, žlugo viskas. Ir, čia, nu, ir man vienodai buvo kur važiuoti, svarbu, išvažiuoti, pabėgai nuo savęs. Aš net negalvojau, kad aš ten, kaip nuvažiavau, buvau palsėsiu mėnesį. Taip ir sėsi. Jo, ten tokia paskui. Ir kas toliau? Nu va. Taip, važiavau, ne, aš išvažiavau, grįžau, vaiką palikau čia, ne, man 10 metų. Ne, tai aš važinėjau, 3 mėnesiai, taip metus. Paskui aš nevažiavau. Mano draugė ten in Švedijoje gyvena, čia tokia versliuka su vienais atvežė. O mano kita draugė nuvežė tokią siuvyklą, kaip matau salonį turi. Tai mes ten labai įdomi buvo ten jau. Iš linų, ten siuvo, mes ten visokias sagas darydavom. Nu, faimė, savo, kai sako, štai. Ir paskui 2002, 2003, jau kai va į Europą, to Europą mes ten, nu ir vėl aš. 3 metus pauzę padariau ir vėl. Nes išvažiavau vėl, nežiūriu, kodėl trūksta kažkas. Tai. Nu, ten išsiaiškai. Ir dabar išiolė, jo? Dabar. Ten sėdė. Dabar tik atostogų. Tai ir mama išvažiavo? Niekas neišvažiavo, aš viena ten. Tik viena, jo. Tai už to, aš kiekvienais metais važiuoju namo. Ir aš vis kiekvienais metais įlieškau pažiūrėjau. Ar tas pasak vyro? Nu, nedirbtų 2 metų. Kad vyro jinai jums laikų. Paskui aš dirbstu per kiem. Tu vienas, vienas. Jis neatsako. Svarbiausia, Arvydas vienas iki čia buvo, kad aš jau prieš 5 ar 6 metus buvo, kai tu tada auja dar. Vieną sėdi, mes taip tame jūrų šventė. Dalia sėdi šalia, aš to viską pasakysiu, kuris ventis, kuris nevedė šventė. Eina Arvydui, visi tik tai rankas spaudžia, visi nori darbo. A tas ryšininkas kitų būtų turėjo. Ir visi įlendo už pakalindolį darbą. Sako, Dalia, šitas vedė, šitas nevedė, šitas. Šitą reikia žiūrėti. Aš tai sėdžiu, žinai. Katalogų sudarinėjai, tada žinai. Bet net vis tiek. Ir padarė klaidą, kadangi aš jau labai tokia tik tą pasidarė, žinai, tokia. Jis man pradėjo zysti, kaip ten vaikas, jis įskyrė, tai tu ką, ko? Nu, Tai man čia nereikia. Tai taip kultūringai ir pasakė. Tai aš buvo, ne. Nu ir taip, aš visada sakau, reikia iškoti iš savų. Dirbau visur, ir valytoje, ir visokia, dabar esu prie tokių socialinių. Kaip tu vienas jis sakė, direktorius be pakės. Bandžiau apsiginti diplomą, per vėlai. Beg, čia viskas. Ne, galima būtų, bet reikia šitiek nervų, netgi ėjau tokią, sakysim, Deutsche Akademiją. Reiškia, vokiečių, nu, akademija, kuri tave testuoja, kokio lygio tavo kalba. Žinios. Ir ten, pavyzdžiui, pradedi nuo A, A1, jau čia patys B1. Nuo C lygis yra, reiškia, po jo gali studijuoti. C1, ne? C2 yra, reiškia, tu gali dirbti mokytoje, bet jau po C1 gali studijuoti. Ir aš nuo jo padariau testą, aš nežinau, kaip tu C1 padarė? Tu C1 padarė? Aš mes žinome, B2. Mane iškart davė mokintis. B2 gerai. Į C1 mane įvarė. B2, kurie baigė vidurinę dabar yra B2. Į C1. A, vidurinė baigė. B2 su tokiu lygiu net? Taip, kurie bet valstybinį laiko. B1. Čia labai stiprus lygis. Mokyklose net nebėra. Jau anglų ten visus. Bet man buvo stipriai. Okay, čia labai mažai. Bet čia nesąmonė. Aš nežinau, kaip aš ten išlaikiau, man į C1 įvarė pedagoginį dar. Aš kai atsisėdau, man reikėjo prisiminti, kaip man tas vardininkas dar lietuviškai kilmininkas. Pavačia dabar, kai mano kalba žodynas labai platus, didelis, bet gramatika, žinai, aš šneku. Šnekamuoju. Mes visi šnekam. Kai man, žinokit, pasidarė blogą, kokia aš buvau pažeminta. Ką tu galvoji? Ten įpainos panos, jaunos, visos emigrantės, viena iš tyrių anglų, joms vis tiek geriau. Jos, matai, ką tik baigusios, vis tiek jiems tą... Tai viena anglų kalbos, tai viena ten, jos greičiau pagauna, nesvarbu, jos mažiau tuš, jos klausdavo manęs, ką tai reiškia. O aš, kaip sakau, kaip tarzaninį vokiečių, aš jau paaiškindavau, ką tas žodis reiškia. Bet jos buvo geriau gramatikoj, jos mažiau, bet taisyklingiau. Tai vieną dieną atsistojau, sakau, aš čia nebūsiu bežionė, sakau, aš einu. Tai man tokia sustabdinti, ką jūs eisit namuose, tai aš apsimečiau labai tokie, kai būna geri vokiečiai. Sakau, tai čia mokesčių mokėtojų pinigai, už ką aš mokinuosi ir aš nepateisinsiu jų. Jo, vokščiai mėgsta. Aš labai netur, aš labai tu išreikalaus iš manęs. Jie tikrai padarė, kaip pasakyti, labai blogai. Aš nebuvau baigus jokių kalbos kursų ir aš iškart į patį aukščiausią lygį reikėjo geriau žinias. Jie reiškia blogai mane. Labai gerai, bet tai palauk. Blogai. Ne, jie jau su viską susiskaičiavę, viskas pinigai. Jo. Aš nuėjau biržą, kur man davė tos kursus, aš pasakiau savo, tai šiavė, sakau, jūs žinokit. Tai gal jumis paimti, jau iš ten sakau, nu tai ką jūs čia paimsit, nu tai atbūsiu, bet man aš pasisakau, kad iš manęs nereikalaukit. Aš tikrai, nu, ir aš to mergaitėm pasakiau, bet aš jau, suprantate, aš daugiausiai Vokietijoje, kai buvo, aš sakau, jūs tikrai protingus papanas, ne vieną neišlaikysit. O jūs taip pažiūrėjo, tu, ai, kur čia taip nuo negatyvas. Nes aš jūtau, kaip jūs kalba, nesvarbu, kad aš... ir tikrai, egzaminai tie buvo, viso žodžiu, visos išlaikėma, pavyzdžiui, nu, ir... Ai, ten audio, nu, vienu žodžiu sunku. Netgi burus buvo iš Rusijos gimnazijų dirbo vieną vakta, mano metų, tai mes vyriausiais buvom. Gimnazijų Rusijų dirbo, germanistiką, kur studijavo. Ir ne vieną neišlaikė. Oho. Paskui jos taip žiūri mane, tai vis dėlto tavo patirtis, sakau, aš jums sakau, jūs negalvojate, kad aš jums linkiu gero, bet taip, kaip čia mumis mokina, nu neįmanoma per 3 mėnesius. Nu neįmanoma, 3 mėnesiai, čia ne 3 metai. Per 3 metus galima buvo, bet ne 3 mėnesiai. Čia nežinau, kaip nuo ryto iki vakaro. O čia žiūrėjau mūsų internetą. Tai akinius uždėtai kažkokį delfiną paleidžiu, ten ryte jau kitą dieną. Čia pilnas internetas. Jauna kalba, gal kažkas. Aš nesakau, man kalba. Kažkokia kasetė duosi, kur tau įkišti. Irgi taip paima tos kalbos. Kaip su tuo armėnu, kur įkišti, žinai. Jo. Ai, tu kuda. Tu kuda, sakai. Ne, bet jaunas, ne, kuris kito, kuris nemoka, aš vis kalbos, jisai gali labai gerai pasiekti. O aš kaip buvau tiek metų gyvenu, tu supranti, parašyta knyga. Į taip, ištrinti viską. Iškoreguoti, nu. Nu, sunku. Nu ir būnu dabar ten. Tai va dabar jau tiesiai tenai. Nieko aš nesijaučiu, aš nesijaučiu vis tiek namo. Ir aš jau gazdinu, ir jumis gazdinu. Tai kas tiek laiko grįžti? Nu, aš žinok, dabar grįžtu mažiau, aš dažnai važiuodau. Dabar aš būsiu tik dvi savaitės, šiaip daug žiūriu, ne. Po mėnesį, vasarą būtinai, ir ant Kalėdų, o ir būdavo net ir ant Velykų. Dabar jau mažiau. O kaip tu su darbu, ten darbdavys vis tiek? Supranti, kas yra, aš dirbu. Prie socialinių pedagogų ten, kaip aš, asistentas, kaip tai. Nesvarbu. Viskas tvarkuoja. Jei ir viską, už viską, bet salime, pavadin mane tvarkuoja. Bet man yra minimumas, nu, minimumą aš ten turi, ne man moka, pavyzdžiui, mes trys partijos, mūsų kavinė socialinė yra, reiškia, yra vyrų dienos ir moterų dienos, reiškia, pavargusios moterys, sakysim taip, arba labai jums sunkiai sekasi, nu kažkas taip, ne. Tos, sakysim, mūsų dienos yra, mes, aš priklausau sveikatos ministerijai to miesto. Čia labai gražiai skamba, bet man moka visai ne ta sveikatos ministerija, jinai negali manęs įdarbinti. Jis buvo tik 120, galėjo tokį kaip per, kaip čia pelės, per, nežinau. Man moka tokia moteris, rumunė, taip. Jinai yra ir partijoje, nu vienu žodžiu, jinai turi 40 metų Štutgartas, Vokietijos miestas, gėjų klubą, gėjų motinėlę, visų šitų, tie visi paradai, Rumunija, jinai pati atvažiavus yra prieš 60, prieš 50 metų į Vokietiją. Ir jinai irgi buvo, kaip Ceaușescu buvo, kaip pabėgo, jinai irgi, vat, ne, jie nebuvo tos pakultės. Jie neatvažiavo, sako, aš stoviu archeologiją, jie studijavo ir ta studentų, ta, kaip tau už kaip išvežti? Mainai. Mainai, studentų mainai. Ir jie galvoja, stovi, sako, ir tikrai buvo diskriminacija didžiulė ir anksčiau. O čia dabar tik pradėjo jau, nes jie prisidirbė yra. Labai, nes visur ginklus tiekė, jis jau, nu. Tai va, tai jie įsivaizduoja, tai jie sako, aš stoviu. Viską, o kurie man padėjo, tai buvo tie berniukai. Mes jau berniukai sakėjome. Berniukai ir norėjo ištekėti už vieno tikrai vyro, o tas berniukas, sakysim taip, jos draugas geras, sako, ne, tu tekėsi už manęs, tau bus dokumentai, o tada tu pasirinksi, kokį nori. Jei gyvenė padėjo ir va jai, ir taip. Ir tikrai ištekėjo už to, o po 5-4 metų tikrai už to, ko norėjo. O tas buvo vainiksėmis. Nu, jo, jo. Nu, vienas žodžiu, ta moteris man ta moteris. Nes jinai daug ką moka. Jinai, matai, iš tokio šalies iš Rumunijos atvažiavus. Jinai kaip sako, aš atėjau ne pas ją į barą tą kartais. Jis man įkiša tavo taksų. Ne, važiuok, su taksų nevažiuosiu, su taksų. Nu, aš su ko aš esi įkyčiu, sakau, aš turiu mėnesinį, man nereikštų jokio taksų, sakau, žinai. Tu ką nori daryk? Sako, aš ačiū, ačiū, o jis sako, ko tu man dėkoji? Sako, tu neįsivaizduoji, kiek man, jiegi labai tie žmonės labai yra įdomus. Jie labai daug žinių žmonių, dizainių ir visokių. Turtingų šulių, tų vaikinių, žydrųjų, sako, tu nežinai, kiek man tu prikiša, sako, pinigų. Reikia dalintis. Jo. Va, tu mane dėkoji, mane padavė. Nu, tai sąžinu. Nu, įdomu. Yra, va, kaip tavo sako, labai daug įdomu. Moterų daug ateina, afrikietis, kad tu sakai, pykstu labai iš ant jų. Irgi. Taip, negrėp, aš tik galvoju. Na, pačios baisiausios, bet mano klientės, tai jos pačios baisiausios. Bet taip, palauk, ką tu darai su jom? Aš atėjau tokią stebą, pažiūrėjau, kavinę. Tai yra kavinė. Kavinė, pažiūrėjau, ryte, nu gerai pusryčiai, bet jeigu yra dar yra dienos po pietų mūsų, pažiūrėjau, antrankė, tvirtankė tos mūsų ministerijos, ne? Dvi dienos yra karito. Ir dar dvi dienos yra AIDS, Hilfe, kovas AIDS. Pirma pagalba. Čia yra vyrų jau. Vyrų. Ir, pažiūrėjau, jos ateina, mes, pažiūrėjau, kai ryte pusryčiai, nu tai ką? Aš einu tokia yra, žinai, pas jos tafelė, nu kaip, bazė, ar kaip čia pavadinti, tafelį, kur duoda maistą. Mums duoda maistą, aš atnešu mums duoną, dar kažką, ką ten darom, tada perku, padarau pusryčius, kalbamis, jis turi turi kažkokią tai salelę turėti, kur jaustis gerai. Reikia ir mokinti, nes ateina, žinai, iš visokių, visokių socialinių kontaktų, į bulgarai, į rumunai. Ai, ta prasme, viską drauge daro. Taip, ne, ne, valgytai ne. Mes padėjom, yra moterų gydojus, neturi sveikatos draudimų. Ketvirtadienis, pavyzdžiui, yra moterų gydojus. Nu, bet gerai, tai tu jie maitini, tu ką, jas maitini ir bendrauji su jais. Bendrauju, bet čia tik ne aš viena. Yra dar socialinės, čia mūsų daug yra. Yra ponios, kurios ateina. Yra rūbų, ką, tos kameros kambarys. Viskas, viskas, viskas yra. Ten nemokamai, ta prasme, reikia dar padėti. Kad tie žmonės galėjo ateiti ir gauti kažkokią tai. Paramą kažkokią. Socialinis darbuotojas. Socialinis darbuotojas. Mane muša. Mane, aš ten su teneris, aš į prostituciją įkliuvau. Gerai, mes tau padėsim. Tik pasakyk. Ir yra būtas, kuris mes pakavojam. Žinti. Bent 3 mėnesius gali gyventi, kol paskui bandai surasti darbą. Nu, čia vis. Kaip vadinasi ta kavinė, tas centras? La Strada. Kaip sužino tie žmonės? Va, kas atsidūrė ant gatvės, ta prasme? Nu, matai kas? Ne, ne, ne, ne. Jų daug. Tas miestas yra didelis. Jų daug. Nu, va, tai eina. Yra tų socialinius. Jos eina gatve, jos eina į bordelius. Jos eina, supranti, čia labai toks... Vyrai mūša, kur visur buvo viskas. Vyrai mūša ateina. Bet čia ten jie turi labai daug tų tokių. Pas mus tai čia dar nieko. Jo, jo, čia to nėra, kaip sako. Aš tik noriu pasakyti, man tas darbas labai padėjo. Aš labai keistai žiūriu. Aš prašau, labai daug. O čia yra privatus. Ne dėl to, aš ne iš tą socialinį, ne iš ten. Tai aš valgį darau, aš nebesprodau, aš ten kas aš esu ir vertėjau ir viską darau ir vienu šuosiu. Bet man labai fainai buvo, kad aš ten labai daug... Ir savo kontaktų. Pažiūrėjau, aš dirbau bažnyčiui. Mano mama sakydavo, mano klapčiukas, bet evangelikų. Ten ta mesnerė, nu tai kas jinai, kaip išversti? Nu mesė tai yra, nu, ta papatį tą praeina mesą. Aš su tau mišės, mišės. Man jau susitikiau lietu mišės. Tas sekmadienis, jo dirbo aš. Mano mama norėjo mane iš vis ten turėti, ir su ko aš negaliu. Dominus facijų. Jo, mane pamatė. Man tokia moteris, tokia ponė, taip pat pasiūlė. Tu nenorėtum? Gerai, pabandysiu, žinai. Nu, tai kažkur tai kažką. Pavyzdžiui, man reikėjo, buvo man buvęs draugas, aš turėjau draugą, bet aš labai greit pabėgau, vėl jau protingą palikau, žinai. Ir aš esu kitas. Ir aš tai va, ne. Ne, kokie čia 3 metai? Daugo ne. Sūnų aš turiu. Ir taip aš teko man su jo problemą, man nereikia dar vieno sūnaus. Kiek sūnų jau dabar yra? Jau daug? Nu kiek per mums? 304 šiandien gruodį. Kaip ir mums? Kaip ir mums? Kaip ir mums? Ką gali sūnų būti kaip daugiau negu mums? Nu, žinai, nesuspėjo dar paskaičiuoti. Na, šitą mes neskaičiuojam, atsimės. Jo, mes turėsim. Šitą nubraukiam. Ten praleidau kažkokį man, pasirodo po 5 metų, vat kitėjo kaip įdomė, 8, viską atsiskaičiau, viską savo butelį susiradau, o, pernu, su kambariukus, gerai, man mano, žinai, tokia mergavė, tokia panelė, žinai, toks tai, ne, paneleisiu šitą bažnyčią, jeigu kas nelauk. Pavalgykite. Ir vis tiek ateina man 800 skolų. Nu, to kavalierijos mano žalia. Ir praradau, kai išėjau tos namus, matyt dar kažką. Tai. Ir įsivaizduoju, po kiek metų. Tai va, aš už tokią organizaciją dirbu. Ką man daryti? Advokatai nemokami. Paprašiau, žinai, jis man sako, vis tiek turėsi mokėti, sako, vis tiek tave įvarysi tą kreditinės. Vis tą istoriją. Istoriją vis tiek sako, tu turėsi mokėti. Nu, jis tai bandė, kad dalimies. Bet yra moterų organizacija, ne, sako, tu labai daug čia padėjai, jos man užmokėjo. Taip. Reikėjo dviračio, sako, man reikia dviračio. Sako, mane duoda, aš neuždirbu 1000 eurų, mane duoda. Sakau, paskolinkit man 400, aš 4 savo, 400 paskolinkit, nes dalimis neduoda man. Sako, mes tau neskolinsim, mes tau padovanosim. Nu, malonu, sakau. Man, aš turbūt ten ir laikausi, kad kai viena moteris, tai... Tai būtų bet laimi biškiai. Ta kapeita su taupai. Jo, jo. Žinai, nes į mamai reikia, tai būtų sutvarkiau, nors aš ten nebegyvenu, žiūrėjau su grįžtu. Vėl, žinai. O mama čia kaip nežiūrėjau? Jinai niek nepriepėm, mes gyvenom, visgi iš priepėmpininkų čia, tai kos prasme išsikrausėme 16 buvo. Į sportininkų. Nes mama keitė brolis. A, tai tu pabėgai iš to? Tada pabėgau, nes mama, brolis apsivedė. Jinai buvo iš padegalių šeimo, aš ne kaip seniau, vaikas, čia tokios kažkokios, ten man brolis pasiūtė, sako, man dar girdi, mes barakė pravargo, mama sako, mes čia lygsim, girdi vėl. Jis iš taip prašiau, atsiteis būtų su vaiku viskas, ne, kur kvadratūros. Ir jinai abiem broliam keitė į vieną būtą, o mes į ten sportininkus, o aš jau kai mažiausiai jau lygsiu, sako, blogai padarė. Mano tėtis, matai, numirė blogai, kad tėtis numirė, tėtis sakė, visi lieks pats savo lauk. Mergaitė turi normalų vyrą susirasti, turi turėti būtą. Nu, va, ir paskui sportininkų, o paskui aš Vokietijai išvažiavau, mūsų ten biškiai biznio reikalai tokie buvo, mama parduok. Parduok, ne, dabar pirk, sakau. Nes mes buvom Lietuvą atveju dar. Ir mes ten. Dabar sakau, mama pirk. Pirk? Parduodu. Aš tau ir sakau, jie tokių lietuvių, kur visai nelietuviai. Aš ten ir, aš įlyzdau ten, kur man nereikia. Supranti, atrodo, proto reikia, galima buvo parduoti tikrai labai gerai, bet lauki kažko. Aš manau, turėjai labai gerus patarėjus. Visi patarėjai nori mane apgauti, pamatė, aš galiu dirbti. Supranti, man iš tokio taip. Man reikia sudaryti biznio planą ir aš pati geriausia partnerė būsiu. Neapgausiu, koks tas direktorius būna. Bet aš visus žiūriu, kad niekas nieko nedirba, aš tik vieną dirbu ir aš jau išmokau dirbti. Ir iš manęs pinigų darybų nėra. Aš jau biznį išlaikau, sakysim taip. Tai jau man, žinai, tada aš pradedu. Pasirodo, kad vieną pati dirbiu, o procentus reikia visiems išdalinti. Sakysim taip. Tai reikia sukurti tokį verslą, taip aš sukūriau. Iš tikrųjų nepabėgau pasakyti. Arvidas pradėjo 30 metų irgi atidirbau mokykloje, darželį. Ir jau, kaip tu sakai, pradedi suvokti, kad kažką reikia keisti. Nu, ir atsidariau savo privatų kabinetą. Šaunu. Ir labai džiaugiuosi. Aišku, Arvido dėka. Nu, tai, investicijos, tai tavo buvo? Nebuvo investicijos? Nu, kaip tu? Organizacija. Aš suradau kursą, turėjau sutartėlės, suradau. Tai čia pagrindas jau, Arvidu. Aš esu ūkvedis, marketingas. Oi, tai dirba, žinai. Aš tau atidarė jai. Adni ir krugom žydai. Bet jinai gauna pinigus, aš ant savo vardo žau, aš mokų nuopas. Jinai gauna viską, o tu visiems... Už elektrą mokų, už stabdymą mokų. Sulūžo ten padaryktelės. Ir visio pravilinio vadinės. Palaukit, tai čia mūsų šeimininkas. O po mokyti. Tai yra vaikų dabar, ar įsigyti, ir aplamai. Aš tai iš tos klasės. Koks skirtumas? Viskas pasako. Aš panašiai kaip tos kaltis. O tu pavyzdžiui su grupė gal dirbi irgi taip vaikų kažko, ar po vieną pasitėjo? Dabar po vieną, nes tėvai nori po vieną. Paskui pakalbės. Jo, gerai. Paskutinis. Paskutinis. Ne, visada. Asigis, jo. Aš panašiai kaip Arkadijus irgi, aš turėjau, aš čia žaidžiau, kaip Juratė žaidžiau, aš kaip šiandien žaidžiau. Viskas tvarkuoja, aš irgi krepšininkas, man jau buvo, tas bus, kai jau dalino, buvo nusižiūrėję Leningradskis institutas civiliniai aviacijai. Aš turėjau būti liočikas, jo. Jau viskas tvarkuoja, tenais jau su jau dokumentus, kai ruošiam, ateina iš tenais raštas, nereik komandos savininkam, nebereikia. O, ble. Nežinau, kur stoti, aš nežinau. Ir ten nenoriu, žinai, ten viskas tvarkoja. O, tai pusbrolis, nu, Raimis Kuznikovas, jeigu nori. Ai, nu. A tavo pusbrolis jis buvo? A jis tavo pusbrolis buvo? Taip, jo. Sako, aš jį marikotiką varau. Nu, skutu, ką ir aš varau, spoko. Žinai, kaip tenais ir taip toliau. Tik nežinau, kur, nuėjau pas tėvuką savo, kur stoti. Ai, sako, tu visiek ten su knebinėjas, ten sako, tėvus, kai Zambolito laivo dirbo, biškiai, kai tam saugumė buvo, žinai, sako, yra Trys bizdėlininkai, sako, Zabolitas, daktaras ir elektromechanikas, sako, eik, sako, sako, tu tie nebūsi, daktaras nebūsi, sako, bus elektromechanikas, žinai, nes, nes aš jam ten tėlimus jau taisiau, tenai, mes tėvukų pas, tėvukas KGB, žinai, čia dirbo, žvalgybos, TTT buvo, bet pas parnešė šilelį, aš tą šilelį, aš tam šilelį perdariau garsą, kad švedų žiūrėti, tai iš ten pasinešė schemą kažkur, tai nurauta, iš disidento anteną padariau, mes, 800 baltos, 803 per tą namą pro, tavo namo balkono durys, tenais pėmės kampą. Tai serotika žiūrė. Ką rodė, tą žiūrėjo. Svarbu, ne rusiškai buvo. O ne rusiškai. Sveringė ūt, sveringė tuot. Aš kas labai darbą. Tokį kanalą padarėjai. Tuo. Tai žodžiu, tenais, mūsų stovėm, stovėm tą marihotiką. Nuėjom stoti, laikome visiukose egzaminus. Tik sai į Odesą, man sako, tu geriau, sako, į Leningradą, į Karovką. Nu, gerai, stojom tenais, nepriejau, kažkokio balo pritrūko, ar ten, sako, į Murmanską važiuosi. Sako, važiuosiu, sako, toliau, nes, nes brolis mokėsi Klaipėdoje, KPI. Ir man jau siekiau, keturiais metais vyresnis, tai ten kažkada išėjo, ar tai parūkęs, ar taigi, ten į tenais pilvo, iš mūsų jau toks, jau žinai, tenais jau 20 metų jį čia, žinai. Yeah, yeah. Jie, sako, Murmanską. Toliau, geriau, geriau. Padalšia. Važiuoju, jo. Nu jo, tai čia čia buvo drąsų. Nenušalo tau ten? Buvo drąsų pasakyti, bet tenais, kai atvažiavau, žinai, atskridau, tai plėka, nusileidau su Murmanskė, plės, su čimodoniukų, plės, dar tokį to dermantinių odinių švarkų. Jo, jo. Nu, ta pada buvo juodas toksai, žinai. Čia keistiškas. Tie, o rūs, pas mūsų čia, o ten tas toksai, tie pazikas ar mazikas, nežinau, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, sako, kur čia tūt vestinėse poliarnai izoriai, žinai, mes, tūdai, sako, ten, žinai, kelių nėra, ten tulka napravlėnė. Jo, jo, jo, jo, jo. Bet nuvažiavau tūdais kažkur, tai kažką, tai kažkas, tai ten pasitiko, nuvežiu, tam buvo jokotkė. O ten jau visi išvažiavo, mes aš pavaliau, tai tie atvažiavo, o iš jo Natskadr priekal, žinai, mes. Sako, kud būsi, o nu, Lietuva, ten, a, Niemec. Da, Niemec, suka, kakai, fašistai. Iš karto Niemec buvo. Šapravda, у вас шведцы приезжают, долларами расплачивается, да, я говорю, да. Мне первый раз так говорит, что вы охерели, ну, рублями, все нормально, знаешь, что вы врете, мы знаем, шведцы приехали на выходные в Швецию, туда-сюда, и бабы тоже, туда-сюда. Не-не. Поскольку по парням сакит, сако, да. Ну все, вот, раскололись. Все, все. Не, ты понял, да ты... А у этого вообще морда немецкая, вот это, вот это. Грицмахи, что это? Что это? Это нормальная литовская фамилия? Это же сволочь, посмотри. Ничего не дает, все продает. Это же сволочь последняя. Сам берет. Сам берет. Панашей было, тебе отъел лайка, что у этого там и ракет, он из того... Kai čia cementovkės veždavo į bulvės kas, jau kas nors. O ten normaliai, ten į atominę povandeninę bazę karinę. Oi, ką tik ir pavyzdų. Kaip tu nelaisas, kai lūsik buvo. Nu, bet plukai nušviesėjo visai, žinai. Tai... Nu, aš pasakyčiau, padvotkės sėkis galėjo. Nu, čia jau irgi yra. Nu, čia nesu. Vašas į jį, bet tai ten irgi. Atėjome plaukti, atėjome su tais čimaduriukas, ten trys pavėlavo, sakė. O kaip ten vešo, ten tuvagu, tas kursas nuskendo į tą bazę, žinai, užpoliarų. Atlaukė toksai laivas, nežinau, kaip mūsų tie keltai, žinai, BDK, balšuoja disantinį karą. Prasidaro tas priekį, žinai, krokodilas. Mes ten trys tokie sučiom, nu, pis, įėjom, atsisėdom, to toksai, ir atlaukėm su to laivu tenais. Nu, plaukėm į tas bazės tenais, ten visą atėjo, nu, ten nėmės ir kaip įmė, ar... Helmut, buš Helmut. Helmut, Helmut, tai mažin buvo, tai ten buvo plaukė irgi, nes, žinai, tai... Atstovi ten, eina tas raudonas kambarys, ten filmų žiūri, o tada jau ten buvo visų Musiuliai, Banioniai, Budraičiai, Adomaičiai, jis mokštis. Jo, jo, jo. Helmut tvaik pakazuoji, perivadyši. Sako, aš tai mokštis, nu, niemesi nežinai. Nu, jo, kaip Latvijos kraštai, o dar dalyte irgi, tu į jūrą plaukėjo, aš dalyte, tu kaip jis sako, mano vyra, aš irgi kaip malečka, mano vyras buriuotojas, iš pirmos vidurinės. Buriuotojas. Tai man va, labai smagu. Nu, tas iš buriuotojas, tas iš buriuotojas. Išvažiuoju į Sevastopolį po 3 mėnesius. Aš žinau, kaip aš tą skausmą, o štai kaip 20 ištekėjai. Eidi jaunas, dar snarglys, ar pačiai, ir su to vežim, aš taip atsukdavau, kad aš apsižemiusi. Aš tą žiedą ruotėjau, papulės, tai ištekėjusi. Aš ruotėjau savo atėti, būtinti tą ranką, tai pamirždavau taip. Jo. Bet labai gerai buvo studijuoti apie jį. Laisvas mes maitinam, aš antram kurse, ne. Svarbiausia, kai nešėjau iki paskutinės minutės, jau man yra pasveikti. Pamatė tą tokią psichologijos dėstą, ką tu čia darai, veikia, reikia namų. Nu, šiandien, nu, tikrai padėlos pagrįžti, ką tu čia darai? O prieš tai, žinai, bėgiodama, o kai va, tiesa, kai jau tas laisvas grafikas, tai gerai labai būdavo. Tai mes maitinom su draugė, abi dvi antram kursą pasigintėm, tai iki ketvirto kurso maitinom. Na, tai stengiai visą laiką, laisvo grafikai, aš vieni, pažaidama, vieni. O pala, o tai kaip jau, o kaip jau leido laisvo grafikų, tai du metus. Palauk, kaip jie nustatė dėstytojai, kad jūs... Šiaulių pedagoginis institutas plačias... Čia taip baigis. Laimutė, Šiaulių pedagoginis institutas Klaipėdos fakultetai, kaip vienas anglų dėstytojas pasakė, potencialių panelių fakultetas. Ir mūsų ienių buvo labai mažai. Supratyti, ienė, laisvas grafikas, ir varsimindo, 150 mergų sėdė ir 3 bernai. Tai mes laisvės grafikas, tai mes pasinaudodame iki 2 metus mes maitino. Kartais. Vyrai gyvenu. Nu, Arvidai, pabaig. Jo, dabar. Nu, tai va, atbuvo tam Murmanske, atbuvo tenais, paskui išvedė į šiaurę. Ai, dar vienas toks įdomus irgi buvo. Po to pirmo kurso, aš ten jau, nu, planavau ten persivesti į Leningradą, bet mus išvedė, kai SSB, tai buvo studentų statybos būrėlė, ne? Jo, jo. Tai jau mus ten į šiaurę, tai mus dar toliau į šiaurę, ten kur Norvegija, kur ten su tais edulveisiais kariavo vokiečiai. Bet ten visi sako, nu nėmet, sako, šias būdim vaik kapatį, žinai. Ta kur čia nuova zemlė jau tada? Ne, ten murmus, kad ten kolos pasakė, dar kažką yeah, yeah. Bet ten, kai atvažiavome, ten tie ežerai, kur yra, kur aerodromai ten jos subombarda. Bet kitas buvo mus atvežė, kaip brigadininkus surinko, nu, sako, reikės taip, pirmas klausimas tenis buvo, tenis, kas tarnavo tenis, kas vyresnė tenis, kad tas ton. Paskui, kas iš Lietuvos? Aš tik vienas vaišėjau tą. Būš brigadiriu. Sako, ką daryti, reikės kelius statysim. O tai aš nemau. Ati nėmi, sako, naučiasi, eiti būt pit, sako, žinai. Tai lietuvis buvo darbininkas, visada. Iš karto, nes ten... Tai kaip armijai, ei, nėmis, idį vazmė adikalon. Sako, začiam adikalon? Нам не продают, так тебе продаст. Потому что вы одни только, кто не пьет одеколон, а вам продаст. Беря с одеколон, вот ты сказал, сушальчись. Ну, там не одеколон, там было тройной, або кармен. Йо, тройной. Нет, так Наташа Саша была. Да, то есть все герой буду. Жема там, когда гильги минус 30, минус тек, ими гележинный ломик, а на вершоу спили. А по чому бігав і на спирт, а це все брудне прийшло, при тому, що я за кіто не дає, щоб не так. Мало, не папу не лекос. Проти, не все прикинь, мото гележить вау. Я. Так, там смотри. Ну, кто скажет, что это лом, сразу получит по голове этим ломом. Никто не должен говорить, что это лом. Это понтонный рычаг, запомните? Так точно. Вот я тебе лау, что ли, потом уже поставил понтон на мачту, на кразу дави. О, как не ишь, тарь, мы на повардец, ты когда старай. Как тебе? Будешь гриней у нас. Банта Хельму тогда, а тут гриня будет. Гриней будешь, что сказать. Офицеры Ирги Бесибисти Коренинка. Где гриня? Где эксперт? Нет, по-моему, по-моему. Да не А жінок тоді, що гріс махер, гріс і романи, ману дорітос, гріс махер, махеріс. Миші той. Чи є тос павадис поки? Ten... Шумат, бачуріс. Йо, па. Бет. Tu tą transkripciją, supranti, čia labai daug asimiliavos mano pavardė. Ir pagrindas buvo Griuts. Griuts, Machel. Griuts tai... Jo, Griuts. Man patys skaniausia košė. Griuts. Man reikia Griuts. Jo. Vyšnių. Jo. Ir tokia biškai kaip Griuts. Iš uogų padaryta tokia, vat, ta, vat. Ir ne želė, ir ne to. Jo, bet vat ta. Ta pavardė asimiliavos. Pas mano tėvo, man sako, jeigu tokia transkripcija kaip lietuviškai yra, jis skaitos Grichmacher. Grichmacher. Grichmacher. Grichmacher. Grichmacher. Grichmacher. Grichmacher. Grichmacher. Ja, wenn die wollen Sie das richtig schreiben, no. Grit. Z. No. Z. Mano transkripcija tėvo tokia yra. O sako, kaip čia? Sako, jūs turėsite paskui problemų. Taip. Po tėvo mirties, sako, netitinka pora raidžių. Aš sakau, aš nieko nekėdė. Diplomus, kai aš nieko. Aš jau visai daug reikia. Atsiprašau, kad čia aš buvau, kad jau. Jo, tai žiūrėkit. Aš galvoju. Bet dabar dar auklėtojai. Ne, tai manau, tai Sigitą reikia. Sigitą paskutinį. No. Mes žinom, kad sudaryti apsižadėjai. Jo, jį baigėsi mano visos. Jo, visas gyvenimas, ane. Laukia vystės ir laukia, kol aš išsiskirsiu, nesulaukiu. Tai dabar auklėtojai. Sigitą dabar aš įmantrauju. Jo, auklėtojai, mes norim jūs paklausyti. Kaip jūsų likimas susidėjo? Toliau. Atsikračius mūsų. Atsikračius jūsų 82 metais aš išėjau iš mokyklos. Ne, mes 79 pabėgome. Mes 82. Gerai. Ne, ir išėjau į žemės ūkio technikumą, prancūzų kalbą, ten žemės ūkio visokius pagrindus dėstė. Neįdomu, tai buvo aukštas lygis, vis tiek iš mokyklos. Įdomu, už klasinio dar organizatorių ten, bet kaip ir buvo tokio. Ir paskui pradirbau, išėjau į dekretą, aš nenorėjau šiaip tekėti labai. Nežinau. Bet tada reikėjau. Buvau jau senai. Taip. Aš... Šiaip tai grinai mano vyras yra jūreivis, visą amžių ir dabar dar jūreivis, nors jam jau 70, jis kapitonas ir plaukė, vienu žodžiu. Tai toks ir turi būti kapitonas. Nu, ir taip susiklostė, kad tais tarybiniais metais aš. Ne, jau buvo, jau Lietuva buvo. Pasikimdžiau vaiką, būdama Aitė, nes vienas būtas, antras būtas reikėjo gauti, dar čia būtų, nes aš gyvenau nedidelę butelį Karoso gatvėje. Nu, mes taip padarėm, kad aš gavau būtą, jis gavo būtą. Nu, vienu žodžiu, grinai dėl tų būtų, kažkokio tokio nesąmonė gavusi. Paskui susiženėm, gimdžiau gana vėlai. 38 metų turbūt. Dabar anais laikais, tai irgi 39 metų. Ir 90-tais gimė. 90-tais gimė mano dukra, tai vat jie dabar bus 29 metų. Su tuo vyru tebe gyvenu, kaip su ženėm, ir vienu žodžiu viskas tvarkoja. Po to, po dekreto, išėjau į Varpą, Varpo gimnaziją pakvietę. Kur čia dabar? 27 vidurinė. 27 vidurinė. Ten pribygų. Ten, nes ten Mogiliovo gatvė. Nes ten mes gyvenam, paskui, nu, vienu žodžiu, taip tuos būtų skaitaliuojam. Ir... Taigi, dar neišdėjai. A kas čia? Mes dar galime 10 minučių. Ir labai greitai. Na ir, nu, su mokiniais buvau ir Prancūzijoje, ir kursuose, ir mokiniai šeimuose gyveno, va tokiu visokiu. Paskui dar įsidarbinau, nu, šiaip buvo ir siuvimo mokykla, ir stulpino mokykla, tokias kaip yra visokios antrailėse, o gana ilgokai dirbau Varbo gimnaziją ir Vėtrungės gimnaziją ir prieš 3 metus išėjau į dekretą, į pensiją. Bravo! Nebedirbu. Bet jau visai nebedirbu. Nebedirbu visiškai. Ne, mokinių aš ėmiau pirmais metais, ne, ėmiau, paskui, žinot, kaip ateina, pabėga, tai ten namų darbus padaryk, tai ką. Tai labai trūko, tais pirmais metais kažką rašyti, ten galvoti, sakyti, tai užsirašiau, kadangi mano buvo antra kalba anglų kalba, dar aš mokykloje 19 dėsčiau anglų kalbą, vėl nežinau, kam aš nežinau, bet man buvo labai sunku tenai, man ir reikis buvo ir lankiau kursus porą metų anglų kalbos, kadangi mano dukra gyvena dabar Londone, jinai irgi yra apkeliavusi Lotynų Ameriką 3,5 mėnesio su, dukra, su draugu, su kuriuo po, po šitos kelionės pamatė vienas kitą ir įsiskyrė po 6 metų. Oho. Per tą kelionę, ne? Taip, ne, per kelionę dar ne, bet po kelionės, va taip ir vienas. Matyt, kažkokia buvo situacija. Buvo situacijų, buvo situacijų ten, šiaip man daug ką nepasako. Jo, jo. O dab, nu, va, tai taip ir, ir vien žodžių. Ir, o ką dukra daro, pasakyti? Išvažiuoja šeimos? Ne, mano dukra yra, nu, jis draugavo su Britu. Baigė Sario universitetą skaitmeninės medijos inžinieriją. Vienu žodžiu, elektronika ten visokia velnyta, mes su tėvų. Nu, dabar dirba Londone, bet ne, ne pagal specialybę, o yra projektų vadovė, kaip kaučerė. Nu, tai va. O dabar šiaip prieš 1,5 mėnesio parsivežiau man 88 metų beveik. Ir jau yra slauga beveik pilna ir, ir niekur viskas užsidarė mūsų su kelionės, mes irgi šiaip tai keliaudom, kiekvieną vasarą kažkur tai ten trupučiuką, daugiau mes poilsinius tokius mėgdavom, paskui ten važinėjai šonus kažkur, nu taip ir, ir dabar viskas yra dar brolis, bet kol kas aš slaugau. Nes... Bet tai vis tiek jauna mama, 88 metų. Mūsų jau tėvai va, 85. O, da, mama, 85. Tai, tai, tai mane gimdė 21, kokiu matyti, bet, bet, Jančiausiai nesamina. Jau, jau, atsiliepki. O, Sigitas, ką? Šiaip dabar mano sutiko pavardė, Rima Raškauskinė, jeigu norėsit.